bym puszczał numery w obieg tak często jak Filisy, to pewnie miałbym większą dyskografię niż ACDC. To już kolejny rok, gdzie częściej high niż slow. I jak masz do tego jakieś, ale to pal wrotki stąd. Stąd wyczuję jak pies dzieckę na kilometr. Wpadnę na bucha, na czuja, żeby tak jak on być napalony. Za daleki odlot Lechu, ale jebać, to pokażę ci magiczną sztuczkę. Był sobie joint i nie ma go. Palimy szczyty wyższe niż pieprzony brąd. Pik, zielona góra, Rychu, dobrze wiem co z tym zrobić. Mówią, że on ma brzydkie czerwone oczy, bo znów się skoł. Brzydkie przecież to dzieło sztuki albo dwóch na pół. Tak jak dziś, kiedy piszę pod ten beat, który brzmi jakbym robiąc go nie wypuszczał dymu z płuc. Nic a nic, vis-a-vis staję z lustrem, więc o minusy nie pytaj mnie. No może jak nieśmiertelny samobójca czasem wieszam się i nie zobaczysz mnie przy innych wynalazkach, bo ten stan jest ponad wszystkimi innymi stanami jak Alaska. I chuj mnie czy to zrozumiesz, ale najlepiej smakuje jak trzymam w drugiej ten trunek. Bam! Nie podam ci ręki, ręki, bo mam obie dłonie zajęte. Pijemy na destylarnie, czasem mamy po tym los, a czasem niezbyt fajnie się zachowywujemy, gdy zbyt duży przemyt płynu przejdzie przez przełyk. Goddamit, same problemy to przez geny stop. Walić to chcę, zapamiętać fajne chwile, gdy chwytaj dzień oznacza chwytaj szklankę, karpę pijem. Wciągaj ten proch w nos, kiedy pijemy i tak nie padnę pierwszy. Mówią na mnie Jezus, bo chodzę po wódzie bez kreski, bez części. Swoje narządy powiedział mi lekarz, że będzie stypa. I zapytał, czy przypadkiem po wypiciu kieliszków ich nie połyka. Takie katuje, że zaraz zaczną żyć własnym życiem i nocą wypełzną i obwiną się wokół szyi jak stryczek. Tu też już na mnie kilka psów wieszali, że zamiast żółtej koszulki lidera będę miał żółty szalik. Zaczynam od 14, kończę od 14. Męczuj, gdyby nie kalendarz, myślałbym, że czas stanął w miejscu. Sukcesy są jak wojna, zaraz wlatuje bomba, ziom. Porażki są jak pożar, trzeba na szybko oblać to. I chuj mnie, czy to zrozumiesz, ale najlepiej smakuje jak trzymam jointa w tej drugiej. Nie podam ci ręki, ręki, bo mam ręki.